107 Esports, parlem de la Unió. Doncs efectivament anem a parlar de la Unió Esportiva Figueres i és que el passat dijous l'equip unionista presentava en societat la seva nova penya per animar els partits de casa de la Unió Esportiva Figueres i també de la secció de futbol sala de la Fundació. La nova penya té la seu social al bar Bacus de Figueres, al carrer Oliva, i allà es va fer la presentació. Nosaltres, al final de l'acte, podíem parlar amb Francesc Palomera, el president de la nova penya. Anem a escoltar el que ens comentava Palomera un cop acabat l'acte de presentació de la penya Front Unió, que, com dèiem, fou presentada en societat el passat dijous al vespre. Que hem sigut sempre de la Unió Esportiva Figueres i ens hem retrobat aquí, en el Bacus, i vam decidir doncs, de tornar a formar una penya del Figueres. Tots hem, com aquell que diu, hem mamat Figueres de petits. Tots hi anàvem amb els nostres avis a veure el Figueres, clar. I aquest sentiment que teníem abans de Figueres, doncs l'havíem perdut tots. I el que hem volgut és tornar a recuperar això, que és aquest sentiment una altra vegada, i tornar a anar una altra vegada tots junts al camp i tornar a fer Figueres. Sí, aquest últim partit ja hi érem. Ara el proper partit ja estarem oficialment ja com a penya. Fins al partit, com has dit tu, que hi érem, no érem encara oficialment penya i encara tampoc érem uns 10 a l'altre partit. Suposo que ara, mica en mica, començarem a ser també més membres de la penya i també podrem fer més força. Sí, som 14, oficialment 14. Sí, tothom i totes les edats, o sigui, tenim gent de totes les edats, tenim gent jove, tenim gent més gran, o sigui, tenim una mica de tot, està obert a tothom, a la penya. Què ha de fer? Ara venir aquí al Bacus Bar i només pues, demanar, pues, dir que es vol fer soci de la penya i nosaltres pues, som encantats, si donarem totes les facilitats del món i direm el que ha de fer i ja està. És que anem tots junts al camp. No és dir jo vaig sol al camp, que és el millor que costa més avui dia la gent, de dir, hòstia, haig d'anar a futbol. No, aquí com que tots, fer una penya, vas uns quants al camp, ja és diferent, ja t'ho agafes com una rutina o com un d'això. I a l'estar en una penya, doncs, guita, que allò el futbol ho vius d'una altra manera, ho vius més intensitat. Jo te diria quasi que és això el millor que pot tenir de ser la penya. Ara ja que diumenge anem a Banyoles. A Banyoles hi van uns, sí, anem uns quants a Banyoles. Ja, us farim del dia, no? Però tal com reconeix Palomeres, també faran o també donaran suport al nou equip de futbol sala de la Fundació Esportiva Figueres. Hi ha alguns integrants Doncs dèiem, això és el que comentava Francesc Palomera, el president d'aquesta nova penya Front Unió, que, com dèiem, va ser presentada el passat dijous al Bar Bacus de Figueres. Tothom qui estigui interessat a fer-se soci, doncs es pot dirigir allà al Bar Bacus, al carrer Oliva, i allà, doncs, se'ls farà associats d'aquesta nova penya que esperem doni doncs, tot el suport que es mereix la Unió Esportiva Figueres en aquesta nova temporada en la regional preferent.